یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کے اندر قرآن کی صرف الفرقان استعمال کی گئی ہے، مکیت ہجر سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 77 اس کی آیات اور 6 رکوع ہیں، کلمات 906 اور حروف 3919 ہیں. گزشتہ اور سورت کا نمبر کلمات 906 اور حروف 3919، گزشتہ سور آج کے سورت کا نمبر 25، اس سے پہلے 24 سورتیں گزر چکی ہیں، نزول نمبر 42، 41 سورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، 42 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ 3 طرح کا اس کا ربط اور تعلق ہے. نمبر 1، گزشتہ سورہ نور اس میں منافق اور فاسق لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان سے ڈرایا گیا ہے، اور اس میں مشرکین کے افعال بیان کر کے ان سے ڈرایا گیا ہے. نمبر 2، گزشتہ سورت میں اچھے اوصاف اپنانے کا حکم تھا، اس میں دنیا و آخرت کی برکات حاصل کرنے کے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 3، گزشتہ سورت میں اہل ایمان اور اہل نفاق کی صفات کا تذکرہ تھا، اور اس میں اہل ایمان اور اہل شرک کی علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے. موضوع اس کا وہی مکی سورتوں والا ہی ہے، یعنی توحید الہی، نبی کی رسالت کی صداقت، قرآن کی صداقت، حشر اور نشر، اور اس پر جو معترضین کو اعتراضات تھے ان کے جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل فرمایا، علی عبده اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو دے وہ جہان والوں کو ڈرانے والا. علی عبده، عبد کے لفظ سے آپ کو تعبیر کیا گیا، بیان کیا گیا، یاد کیا گیا، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں انتہا درجے کا غلو کر کے ان کو اللہ کا جزء یا اللہ کی صفات کا حامل بنا دیا، اس لیے لفظ عبد استعمال کیا کہ آپ کی شان، مقام، مرتبہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے، لیکن آپ ہیں اللہ کے بندے ہی، اللہ کی صفتوں کے، اللہ کے صفات میں، اس کے اختیارات میں دخیل نہیں، اور نہ یہ اللہ کا جز ہیں بلکہ اللہ کے عبد اور بندے ہیں. للعالمین نذیرا، اسے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تمام کے تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، جبکہ پہلے انبیاء کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آپ جو ہیں تمام جہانوں کو ڈرانے والے، یعنی تمام کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس نے، جو بادشاہ، جس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد اور نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، وخلق کل شیء فقدره تقدیرا، اور پیدا کیا اس نے ہر شے کو، ہر شے کو سے اسی نے پیدا کیا، کسی غیر نے نہیں، بس اندازہ لگایا اس مخلوق کا، اندازہ لگانا، تمام مخلوق پیدا بھی اس نے کی، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک اس پر کون کون سے مراحل آنے والے ہیں، کیا کچھ اس نے کھانا پینا ہے، کہاں کہاں اس نے زندگی گزارنی ہے، تمام کے تمام حالات کا اندازہ بھی اسی نے لگایا. اسی اندازے کے مطابق یہ ہر انسان، ہر حیوان، ہر پرندہ، ہر نباتات وہ زندگی گزار رہا ہے. واتخذوا من دونه آلهة، بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا، حالانکہ انہوں نے کوئی شے بھی پیدا نہیں کی. وهم یخلقون، پیدا تو کیا کریں، وہ تو خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے نقصان اور نفع کے. ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا، نہیں وہ مالک موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے. الہ تو وہ ہوتا جو خالق ہو، الہ وہ ہوتا جو نفع نقصان کا مالک ہو، الہ وہ ہوتا جو زندگی اور موت کا مالک ہو، اختیار ہو. تو اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو بھی اس کی قسطوں کے اندر شریک کرتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، وہ شجر ہوں، حجر ہوں، کوئی بھی ہوں، دکھلاؤ ان میں سے کوئی، اس نے انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی، جنہوں نے پیدا نہیں کی وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جو یہ تمام کے تمام مخلوق ہیں، اللہ کے سوا جن کو بھی شریک کیا جاتا ہے وہ تمام مخلوق ہیں. جو مخلوق ہوتی ہے وہ الہ نہیں بن سکتی. پھر وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہ تھے. کسی بھی بڑے سے بڑے جس کو تم سمجھتے تو بہت اللہ کا قریبی تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی حکومت میں اس کو شریک کر لیا، کیا وہ اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک تھا؟ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، زندگی میں ان کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں یا نہیں آئیں؟ ان کو بیماریاں بھی تھیں، حاجات بھی تھیں، دشمنوں کی طرح طرح کی تکلیفیں بھی تھیں، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دوچار بھی تھے. اگر وہ خود اپنی تکلیفوں کو رفع نہ کر سکے تو تمہاری تکلیفوں کو رفع کیسے کریں گے؟ اور اسی طرح کیا ان پر موت آئی یا نہ آئی؟ جن کو بھی اللہ کا شریک کرتے ہو، ان پر موت آئی ہے یا نہیں؟ یقیناً ان پر موت آئی. اور جس کو موت آ جائے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا. وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افترا، کہنے لگے کافر، نہیں ہے یہ قرآن مگر اس نے اپنی طرف سے گھر لیا، بنا لیا. وعانوا علیہ قوم آخرون، اور مدد کیے اس پر اس کی ایک اور قوم نے. خود اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے. فقد جاءوا ظلما وزورا، تحقیق آئے ہیں بہت بڑے ظلم کو اور بڑے جھوٹ کو. بہت بڑا ظلم اور بڑا جھوٹ انہوں نے گاڑ لیا اپنی طرف سے. کہتے کہ یہ فلاں یہودی جو ہیں ان کے پاس، وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں، کبھی یہ چلا جاتا ہے، تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ یہ واقعے اور قصے، یہ تمام داستانیں اس کو سنائی ہیں، اس لیے ان کو یہ مرتب خود کر لیتا ہے. یا پھر وہ غلام جو ہیں ان غلاموں سے سنی ہوگی. وہ غلام جو ایسے قصے سنایا کرتے ہیں نا اپنے علاقے کے، کہ ہمارے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، اس کا یہ ہوا، اس کا فلاں ہوا. یہ بھی اسی طرح کے قصے کہانیاں تو ہیں. وہ جبر غلام ہے، اداس ہے، یسار ہے، ابو فقیہ ہے، تو یہ چار پانچ غلاموں کی طرف نسبت کوئی اس کی طرف لگا دیتا، کوئی اس کی طرف، جتنے منہ اتنی باتیں. کیونکہ یقین تو ایک کے بارے میں بھی نہ تھا. یا تو تمام کے تمام متفق اور کہیں کہ فلاں غلام سے سیکھا ہے اور اس کی کوئی دلیل. ایسے کسی نے جاتے جاتے آپ کے پاس کوئی ایک منٹ کے لیے ٹھہر گیا، یا آپ کسی کام کے لیے اس کے پاس گئے، یا وہ کسی کام کے لیے آیا. جیسے ایک جگہ، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کبھی ملاقات، آنا جانا، آمد و رفت ہوتی ہے. کبھی کسی سے ملاقات ہوگی تو فوراً کہہ دیجیے فلاں سے سیکھا. یہ ایک منٹ کی ملاقات میں یہ قرآن بنتے ہیں. اگر وہ بناتے تو تم تمام مل کر اس طرح کا بنا کر دکھ لو. وقالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے یہ تو قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے، پہلے لوگوں کی داستانی ہیں. قالوا اساطیر الاولین اقتطبها فیتمل علیہ بکرۃ واصیلا، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جو لکھوا رکھی ہیں اس نے، پس وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح شام. اچھا یہ پتا اصل میں بات کیا ہے؟ اس نے وہ قصے نے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں، تو بار بار کبھی اس سے سن لیا کبھی اس سے سن لیا، چار پانچ چھ سات مرتبہ سن لیتا ہے، اس کے بعد یہ یاد کر لیتا اور ہمیں سنا دیتا کہتا یہ قرآن بنا ہے. یہ نہیں کہ یہ بار بار اس کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یہ اچھی طرح ضبط کر لیتا ہے، ذہین تو بڑا ہے نا، حافظہ اس کا بڑا مضبوط ہے، تین چار مرتبہ سن لیتا ہے. خود اگر سے نہیں پڑھنا آتا تو نہ صحیح، لکھوا کر اس نے رکھے ہوئے گھر میں، تو صبح شام کسی نہ کسی سے اندھیرے اندھیرے کوئی بات آنا جانا اس کے ساتھ رابطہ تعلق ہے، تو اسے یہ پڑھ لیتا ہے، اس سے سن لیتا یا یاد کر لیتا. ایسے بتاقل قلوب، ایسے الٹی سیدھی باتیں جن کا نہ سارا ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی غلام آپ کے پاس آئے، نہ کوئی آپ کسی کے پاس جائیں، نہ آپ کے پاس کوئی تحریر، بس ایسے ہی بہودہ منہ سے باتیں نکالتے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کیا بھی اس کو تو نازل کیا ہے اس ذات نے جو جاننے والی ہے رازوں کو، جو آسمان اور زمینوں میں، زمین و آسمان کے جو راز ہیں ان کو جاننے والی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی خامی اور کمی بھی نہیں. انہو کان غفور رحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور یہ منکرین آگے سے انکار کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ نے تو گاٹا کیوں نہیں اتار دیتا، کیوں نہیں عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کرتا، اس کے کلام کا یہ انکار کرتے ہیں. تو بتلایا گیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، فوراً جرم کی سزا نہیں دیتا، اس لیے اگر فوراً ان پر کوئی عتاب نہیں آیا، سزا نہیں آئی، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ قرآن کے بارے میں جو بہودہ باتیں کرتے ہیں اسی طرح، بلکہ وہ اپنے غفور اور رحیم ہونے کی وجہ سے ان کو مہلتیں دے رہا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کہنے لگے کیا اس رسول کو، عجیب رسول ہے، یاکل طعاما، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، چلتا ہے بازاروں میں. رسول ایسے ہوتے ہیں، رسول تو وہ ہونا چاہیے جو ایک جگہ آرام سے ایک کٹیا میں ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہو، نہ کھانا کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ شادی کی، نہ غمے کی، بس یہاں بیٹھا بس اللہ اللہ کرتا رہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. رسول ایسے ہونا چاہیے. کہنے لگے کیا ہے اس رسول کو، کھاتا ہے یہ کھانا بھی اور چلتا ہے بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، بس ہوتا ہو اس کے ساتھ ڈرانے والا. چلو اگر یہ بشری کسی کو رسول بشر کو ہی اللہ نے کرنا تھا تو کسی ایک فرشتے کو ساتھ بھیجتا، فرشتہ اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ ساتھ رہتا، لوگوں کے اندر مرادیاں کرتا، لوگوں کو بتلاتا، لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مان لو، اگر نہ مانی تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، فلاں عذاب آ جائے گا. وہ فرشتہ آ کر لوگوں کو ڈراتا، دھمکیاں لگاتا، پھر تو کوئی بات ہوتی. او یلقا الیہ کنز، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، اللہ تعالیٰ ستائش ٹرک بار بار کا اس پر سونے کے بھیج دیتا اس کی طرف، یہ پہاڑ جو ہے اس کے اشاروں سے سونے کے بنتے. او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ہوتے اس کے باغ، اس کا باغ کھاتا اس میں سے، کھانے کو ملتا نہیں ہے، نہ ذریعہ معاش کا، جیسے خدیجہ کا نکاح ہو گیا تو چلے کھانا پینا اس کو ملنا شروع ہو گیا. اس کے چاہیے تو باغ ہوتے کہ آگے پیچھے زمینیں ہوتی، بڑا شیر قسم کا آدمی ہوتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہنے لگ ظالم نہیں تم پیروی کرتے مگر سحر زدہ آدمی کی، ایسا آدمی جو کوئی جادو ہو گیا ہے، دیوانگی ہو گئی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا اس کی بات مانتے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. ذلوا فلا یستطیعون سبیلا، بس گمراہ ہو گئے ہیں، نہیں طاقت رکھتے ہوئے یہ سیدھا راستہ پانے کی. ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی باتیں سنو، یہ کرتے کیا ہیں، کوئی کہتا ہے دیوانگی ہوگی، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا فلاں ہو گیا، کوئی کہتا فلاں ہو گیا. یہ کیسے حماقت ہے ان کی، مت دیکھو کیسی ماری ہوئی ہے، ایک بات پر بھی یہ نہیں ٹھہرتے، جتنی بار بات کہیں گے منہ سے نئی بات نکالیں گے، ان کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ اس کو یہ الفاظ دیا گیا. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، باب برکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا آپ کے لیے بہتر اس سے. جو انہوں نے مطالبے کیے کہ باغ ہوتا، فلاں ہوتا، یہ ہوتا، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بہتر بہتر چیزیں عطا کر دیتا. جنات تجری من تحت الانہار, باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. ویجعل لک قصورا, اور بنا دیتا آپ کے لیے محلات, اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. یہ ایک باغ کہتے ہیں, ہم ان کے لیے کئی باغات, اور اس کے اندر جہاں عرب کے علاقے میں یہاں خصوصاً مکہ کے گرد و نواح میں پانی دیکھنے کو نہیں ملتا, تو ہم نہروں کی نہریں جاری کر دیتے اور اس سے اونچے اونچے محلات بنا دیتے. لیکن چونکہ ہمیں یہ چیزیں مقصود نہیں ہے, بلکہ الٹا ہم نے اپنے نبی سے پوچھ بھی لیا تھا, کیا آپ نے نبی اور بادشاہت پسند کرنی ہے؟ کیا ساتھ بادشاہ پسند کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ کو بہترین قسم کے خزانے اور بہترین بادشاہ اور حکمران بنا دیتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں ایک نبی اور بندے کی حیثیت سے, ایک عاجز کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں, مجھے حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. بل کذبوا بالساعة, بلکہ جو جھٹلایا انہوں نے قیامت کو. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا, اور تیار کر رکھا ہے ہم نے جو بھی جھٹلائے قیامت کو اس کے لیے آگ تیار کر رکھی. اصل میں بات یہ کہ یہ قیامت کے منکر ہیں, قیامت کے انکار کی وجہ سے یہ ایسے بےحدگیاں بک رہی ہیں. اذا رأتهم من مكان بعید, جب دیکھیں گے اس آگ کو, اس جہنم کو دور سے. سامعوا لها تغیظا وزفیرا, تو سنیں گے اس کے لیے غصے کی آوازیں اور اس کا دھاڑنا. دور سے جہنم دے کر بکھرے گی اور آوازیں نکالے گی, جیسا شیر اپنے شکار کو دے کر دھاڑتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, اسی طرح دور سے وہ چھوٹ چھوٹ کر پڑے گی کہ جلدی سے یہ مجرم میرے اندر آئیں. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر تنگ جگہ پر. مقرنین, اس حال میں کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. دعوا هنالك ثبورا, تو پکاریں گے وہاں ہلاکت کو, موت کو. ایک تو ان کو جکڑا ہوا ہوگا زنجیروں کے اندر پرایا ہوا ہوگا, دوسرا وہ جگہ بھی بڑی تنگ جگہ کے اندر ٹھونسا جائے گا, جس طرح دوسری جگہ نا فی عمد ممددہ, لمبے لمبے آگ کے ستون اور ستونوں کے اندر ان کو ٹھونس دیا جائے گا. کھلی جگہ پر نہیں کہ یہاں تپاؤ اور اس کی تپش جو کم لگے, بلکہ بالکل تنگ جگہ پر. اور وہاں سے حالات سے کہیں گے ہائے موت ہمیں آ جا, ہائے موت آ. لیکن کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا, نہ پکارو ایک ہلاکت کو, ایک موت کو نہ پکارو, بلکہ ودعوا صبورا کثیرا, پکارو بہت سی ہلاکتوں کو. آج ایک ہلاکت کو آوازیں نہ دو, آج بہت سی ہلاکتوں کو آوازیں دو, لیکن آج وہ ہلاکتیں اور موتیں آنے والی نہیں ہے, اسی طرح عذاب کے بچ چلتے رہو گے. قل اذلك خیر ام جنۃ الخلد, کہہ دیجیے کیا یہ چیز بہتر ہے کہ جکڑ کر تنگ جگہ پر جہنم کے اندر ان کو ٹھونس دینا اور پھر ان کا وہاں حال دہائیاں دینا کہ ہائے مجھے ہمیں موت آ جائے, کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنۃ الخلد, یا ہمیشہ کے بعد. التی وعد المتقون, جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا, وہ ہو گئی ان کے لیے بدلہ اور بہترین ٹھکانہ, ان کے لیے بہترین بدلہ اور بہترین ٹھکانہ ہوگا. اب جس کا جی چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر وہ بری جگہ اختیار کر لے, جن کا چاہتا سیدھا راستہ اختیار کر کے جنت والوں میں سودے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, ان کے لیے اس جنت کے اندر جو چاہیں گے وہ کچھ ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کانا لا ربک وعدم مسئولا, اور ہے یہ تیرے رب پر وعدہ سوال کیا ہوا. یہ نیک لوگوں کو جنتوں میں عیش و بہاروں میں یہ تمام کچھ دینا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اتنا پکا سچا وعدہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا کہ میں نے ضرور پورا کرنا ہے. تو یہ وعدہ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر وہ پورا نہ کرے تو جنتی اس سے اللہ سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو قرض دیا ہو تو وہ قرض اس سے آپ سوال کر سکتے بھی میرا قرض دو, اور وہ آگے سے انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے ذمے لیا ہے, خود اللہ نے یہ کہا کہ میں نے ضرور پورا کرنا. اتنا ضروری یہ پورا کرنا ہے, اگر نہ کروں تو یہ ایسے سمجھو کہ جیسے مجھ سے پوچھا بھی, مجھ سے مطالبہ بھی کر لیا کیا جا سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا نہیں، اللہ تعالیٰ سے واقعی مطالبہ ہوگا، یہ ایک یقین دلایا جا رہا ہے کہ اتنا اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اتنا ضروری طور پر پورا ہونے والا ہے، ایسے سمجھو کہ اگر کسی کوئی اپنا وعدہ پورا نہ کرے جیسے اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو جس دن اکٹھا کرے گا ان کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، انہوں نیک آدمیوں کو جن کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ ان کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ بتلاؤ ان میرے بندوں کو تم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے مزاروں پر، ہمارے قبروں پر اور ہماری تصویریں بنا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، کہیں گے پاک ہے تو، نہیں تھا لائق ہمیں یہ کہ ہم بنائیں تیرے علاوہ کوئی ولی، کوئی حامی و نحامی و مددگار، ولكن متعتهم وآباءهم، لیکن ان کی گمراہی کا سبب تو یہ ہے کہ فائدہ دیا تو نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو، بڑی خوشحالیاں دی، بڑی فراوانیاں دی، حتیٰ نسو ذکرا، یہاں تک یہ بھول گئے تیری ذکر کو، یاد ہی کو، وکانو قوم بورا، اور تھی یہ قوم ہلاک ہونے والی۔ یا اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تیرے شریک بن سکتے ہیں، ہم تو پوری زندگی تیرے سامنے جھکنے والے، دن رات آہو پکاریاں تیرے سامنے کرنے والے، اور دن رات یہی تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنا عبد بنا لا، ہمیں اپنا قریب بنا لا، ہمیں جہنم سے بچا لینا، ہماری تو پوری زندگی دن اور رات اس باتوں میں گزری، تو ہم تیرے شریک ہونے کا کبھی دعویٰ کر سکتے تھے؟ اصل میں ان کے گمراہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کو خوشحالیاں ملی ہے، جب مال مل جاتا ہے، کھانا پینا وافر مقدار میں ہوتا ہے، پھر مستیاں یہ چڑھ جاتی ہیں، ان کو اصل وجہ یہی بنی ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ اور پوچھے گا تحقیق ان معبودوں نے تو جھٹلا دیا تم کو جو تم کہہ رہے تھے، جو تم کہہ رہے تھے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ سبب بنے، یہ ذریعہ بنے، انہوں نے تمہاری تکذیب کر دی، یہ دیکھو تمام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا اللہ ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود شریک کیا، تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی تم کی جو تم کہہ رہے تھے، ما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اتنی تم طاقت رکھو گے عذاب کو پھیرنے کی، ٹالنے کی، ولا نصرا، اور نہ کسی قسم کی مدد کی، ان کا تم پر، تمہیں ایک تھوڑا سا اعتماد اور سہارا تھا کہ جن کے ہم نذرانے سلانے مہانے کرتے تھے شاید وہ آج کسی قسم کا تعاون کریں، تو آج وہ تو تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، تو آج نہ تم سے یہ عذاب ٹل سکتا ہے نہ کوئی اور کسی قسم کی مدد ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُّذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو بھی ظلم کرے تم میں سے چکھائیں گے ہم اس کو عذاب بہت بڑا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ کھاتے تھے طعام، کھانا کھاتے ہی تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے، چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے بعض تمہارے کو بعض کے لیے آزمائش، ایک دوسرے کے لیے، نیک لوگ جو ہیں وہ ان کافروں منکرین کے لیے، اور اس طرح انبیاء جو ہے وہ ان برے لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے، انہوں نے اپنے دیکھا کہ یہ بھی کھاتے پیتے اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا، آزمائش میں پڑ گئے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو ان کافروں کی اذیتوں پر، ان کی طرح طرح کی بدتیوں پر صبر کرتے ہو؟ فکان ربک بصیرا، اور تیرا رب دیکھنے والا ہے کہ یہ میرے بندوں کے خلاف کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے؟ او نرا ربنا، یا دیکھ لیتے ہم اپنے رب کو، یا فرشتے نازل ہوتے، یا اپنی آنکھوں سے خود اپنے رب کو دیکھیں، لقد استكبروا في انفسهم، تحقیق تکبر کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں، وَعَطَوْا طُلْبًا كَبِيرًا، اور سرکشی کی سرکشی بہت بڑی، کتنی بڑی زیادتی کہ ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتوں کی جماعتیں ہمارے پاس ہیں، اچھا فرشتوں دیکھنے کا ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ جب فرشتے آ جائیں گے ان کے سامنے پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ، جس دن دیکھیں گے وہ فرشتوں کو تو کوئی بشارت نہ ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، پھر مجرموں کا حال دیکھنے والا ہوگا، پھر ان کی کوئی حال نہ پوچھے گا، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا، اور کہیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، ہائے اللہ ہی بچائے اللہ ہی بچائے، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ عذاب لے کر آ گئے ہیں، ان کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر کہیں گے ہے کوئی ہمیں بچانے والا، ہجرم محجورا، یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ ہجرن یہ مصدر ہے غیر متصرفہ ہے، اس کا فعل استعمال نہیں ہوتا اور اس کا فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، یعنی یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے، جس طرح معاذ اللہ وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ یا اللہ بچائے، فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور آئیں گے ہم کسب کریں گے ہم طرف اس کی جو انہوں نے عمل کیا کوئی عمل بھی، پس کر دیں گے ہم ان کو ذرات منتشر، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ان کو کر دیں گے، باقی رہا کہ ان کا کوئی اچھا عمل بھی تھا، کسی کے ساتھ صلح رحمی کر دی ہے، کوئی مہمان نوازی کر دی ہے، بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، کبھی پانی کا انتظام، کبھی حاجیوں کی سہولت کا قائم کا انتظام، کوئی اور رفاہی عامہ کے کام، تو وہ ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ تمام کے تمام ایسے کر دیں گے جیسے ہوا منصورہ ہوتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے ان کی جو نیکی جو کہ اچھا کام بھی ہے وہ بھی ضائع، جب ایمان ہوگا تو پھر ہر ایک ذرہ برابر نیکی کا بھی ثواب ملے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو پہاڑوں کے برابر نیک اعمال کرتے رہیں، تمام دولتیں لٹا دیں، صدقے خراج کرتے رہیں، اس کو کوئی حیثیت نہیں، ہبا کہتے ہیں روشن دان یا دروازے کی وہ سوراخ میں سے دودھ کی روشنی اندر آ رہی ہو تو اس میں چھوٹے چھوٹے ننے ننے ذرات ہمیں اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں آتے نہیں ہے اور ان کی حرکت اور تیز ہو جاتی ہے، ان ذرات کہتے ہیں ہبا، ان کے یہ عمل ایسے ہبا منصورہ ہوگی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، ان کے رہنے کے ٹھکانے محلات بھی کیا ہی بات، اور ان کی آرام گاہ ان کا بھی کیا ہی پوچھنا، یوم تشوا یوم و یوم تشقق السماء بالغمام، یاد کرو جدر پھٹ جائے گا آسمان اپنے بادلوں سمیت، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور نازل کیے اتارے کی جائیں گے فرشتے اتارے جانا، ذرا اس دن کو یاد کرو جب آسمان اپنے بادلوں سمیت پھٹ جائے گا، بادلوں سمیت پھٹنے سے مراد کہ آسمان جو یہ پورا کا پورا اس کے اوپر نیچے والی جو کچھ چیزیں تمام سمیت پھٹ جائے گا، اور ان کے جلو میں سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو نمودار ہوگی، جس طرح کے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلال من الغمام، یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نیچے نزول کرے اترائے، یعنی یہ اب آسمان ختم ہو جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ دوسرا زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ذات وہ نمودار ہوگی، اور حساب و کتاب کے لیے تمام کو اکٹھا کر لیا جائے گا، یا اس کا یہ بھی بعد نے مانا کیا کہ آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سمیت، اور جو جس مادے سے آسمان بنایا گیا ہے یہ دوبارہ اپنا پہلا مادہ اختیار کر لے گا، اور آسمان کس سے بنایا گیا ہے، یہ بھومی کے ساتھ، جس طرح دوسری جگہ سورہ دخان میں دخان اللہ نے قصب کیا مستوی ہوا وہ آسمان کی طرف، اس حال میں کہ یہ آسمان پہلے دھواں ہی دھواں تھا، تو دوبارہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ٹھوس چیز بنا دیا ہے، تو دوبارہ یہ اسی طرح دھویں کی طرح ہو جائے گا، یعنی اڑتا پھرے گا، یہ دن پھٹ جائے گا آسمان سات بادلوں کے اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا. الملک یومئذ الحق للرحمن, سچی بادشاہت اس کے اس دن رحمان ہی کی ہوگی. جھوٹی بادشاہ تمام کی ختم, کوئی فلاں علاقے کا بادشاہ, کوئی فلاں علاقے کا فلاں, یہ تمام عارضی اور جھوٹی بادشاہ تو یہ تمام ختم ہو جائے گی. سچی اور برحق بادشاہ صرف ایک اللہ کے لیے. وکان یومن علی الکافرین اسیرا, اور یہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدی, اور دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر, اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر خود ہی کھائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہے گا ہائے افسوس کہ پکڑ لیتا میں رسول والا راستہ, میں نے پوری زندگی غفلت کی گزار دی, رسول کے راستے کے اس کے طریقے کو اپنایا ہی نہ, کاش تو میں رسول والا طریقہ اپنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش کہ میں نہ پکڑتا فلاں کو اپنا دوست, میں فلاں کو دوست اپنا نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, تاکہ گمراہ کر دیا اس نے مجھ کو ذکر سے بعد اس کے تو ذکر میرے پاس آ گیا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور ہے شیطان انسان کو رسوا کرنے والا, دھوکہ دینے والا. اس دل سے اللہ تعالیٰ اللہ کی تعلیل نے کرے گا, کاش کہ میں فلاں کا دوست نہ بناتا, اس کی دوستی نے مجھے یہ گمراہ کر دیا. جیسی بیٹھ تو ویسی صحبت, جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہی نظریات وہی عقائد انہی کے عمل جو اپنائے گا. تو میں نے فلاں کی مجلس میں گیا, انہوں نے یہ غلط عقائد غلط نظریات مجھے دیے, انہوں نے مجھے گمراہ کیا. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, کیا مسجدوں کے اندر پڑا ہوا ہے, کیا نمازوں کے اندر پڑا ہوا ہے, بس کھائیں پیئیں عیش کریں. چلو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو شوق ہے ہی, یا بوڑھے ہو جائیں تو مسجد میں بیٹھ ہی جانا ہے, بوڑھے ہو کر پھر مسجد میں جانا ہے. اب جوانی ہے, جوانی کے چار عیش و بہار لوٹ لو. یہ مجھے دوستوں نے یہ غلط مشورے دے دے کر یہ گمراہ کر دیا, کاش کہ میں رسول والا راستہ اختیار کر لیتا. ابھی وہ اتنی یہ حال پکار کر ہی رہا ہوگا کہ کاش میں ایسے کر لیتا, کاش میں ایسے کر لیتا, کاش رسول کا راستہ اختیار کر لیتا. ادھر سے رسول جو ہے وہ بھی بول اٹھیں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا, کہے گا رسول اے میرے رب, بے شک میری اس قوم نے, میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا. اوپر سے ایک اور بھی رسول نے الٹی گواہی دے دی کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, کبھی اس پر عمل نہ کیا. زبانی دعوے تھے ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں مانتے ہیں, لیکن ان کی عملی زندگی پوری کی پوری قرآن کے خلاف. تلاوت ہوتی ہے تلاوت کے وقت شور, ادھر کسی نے تلاوت کی کیسٹ لگائی ہے, ادھر اس نے گانے والی لگا دی, مقابلہ ہو رہا ہے. مقصد یہ کہ یہ قرآن کی آواز نہ آئی. اس میں مقابلہ اس ہمسائے سے یا اپنے بھائی سے ہے, اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم نے یہ اونچا ہونے نہیں دینا. اور اسی طرح سن کر عمل نہ کرنا, یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اور قرآن کی بات کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کو, کسی دوسرے آدمی کی بات کو مان لینا, یہ بھی قرآن کو محجورہ چھوڑنے کا معنی نہیں. اور اسی طرح ڈپلوما ہے فلانا ہے فلانا ہے, اگر یہاں ملک میں اگر صبر نہیں آیا تو تمام زمینیں بیچ کر گھر بار بیچ کر وہ دوسرے ممالک میں جا رہا ہے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, بنیادی تعلیم کے لیے اتنی محنت اور کوششیں. اور قرآن تیرے گھر کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھایا جاتا تھا, تیرے ساتھ مدرسہ تھا, وہاں مولانا صاحب ترجمہ پڑھایا کرتے تھے, سادہ ناگرا پڑھایا کرتے تھے. تجھے پوری زندگی کے اندر ناگرا بھی پڑھنا نہ آیا, اس کا یہ ترجمہ مفہوم بھی نہ سیکھا, اس بچارے کے لیے تو دو تین سال بھی نہ لگائے. اور دنیاوی تعلیم کے لیے سال ہر سال شادی نہیں ہو رہی بچے کی, تین سال ہو گئے, پینتیس سال ابھی پڑھ رہا ہے, پڑھے گا ملازمت پر لگے گا تو اس کی شادی کرنی ہے. تمام خرچے گھر کی تنگیاں کرسیاں برداشت ہو رہی ہیں, لیکن بیٹے کا خرچ ہو رہے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیں تو ایسے جیسے وہ پانچ چھ سال کا بچہ پڑھتا ہے اس طرح کا قرآن اس کا ہوگا بےچارے کو بھی. اور یہ بھی قرآن کو, یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہی ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی تعلیم جب وہ بری کی ہے اس کو حاصل ہی نہ کریں, یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہو جائیں اور دین جو ہے دین کو جو ہے اس کے بعد سلام تک رکھیں. ایک روز جیسے اگر دنیاوی تعلیم وہ لازمی ہے تو یہ اس سے بلاولا زیادہ لازمی ہے. اور اسی طرح اس کو عملیات کے لیے قرآن کو بنا لینا صرف یہ تعویذوں کے لیے ہے اور اس کو بیماریوں کے علاج کے لیے. ہاں جی مولوی صاحب دم کر دیں فلاں بیماری ہے تعویذ دے دیں گے, اور یہ تعویذوں کے لیے رہ گیا ہے. یا ایک تعویذ دے دیں گے کاروبار نہیں چلتا, نئی نئی دکان بنائی ہے جی اس لیے تعویذ دے دیں, وہاں دو تین چار کا تعویذ لٹکائے ہوئے قرآن اس لیے آیا تھا تمہاری دکان چلانے کے لیے, تیرے بیماریاں دور کرنے کے لیے, گھر کی تنگی دوشیاں دور کرنے کے لیے, یا کچھ رسم و رواج کے لیے رکھ لیا. فوت ہو گئے پڑھو جی پڑھو اب قرآن پڑھ کے بخشو بلکہ کرو اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر کے ہم واپس آئیں گے. ہاں جی تو نے کتنے پڑھے؟ میں نے پانچ پڑھے ہیں. پڑھا ہے ایک تارہ بھی ہوں گے پانچ پڑھے نہیں. ہاں جی آپ نے کتنے پڑھے؟ میں نے اس لیے دس قرآن پڑھے ہیں مولوی صاحب. میرے دس ہیں اس کے پانچ ہے, یہ بیس قرآن ہمارے مدعے کو دے دیں. پوری زندگی بےچارے نے کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, پوری زندگی کبھی استنجا نہیں کیا, اب اس کو بیس قرآن جا رہے ہیں, پچیس قرآن جا رہے ہیں. کیسا عجیب قسم کے ذہن بنائے ہوئے. قرآن آیا اس کو خود پڑھو, اس کا مطلب اور مفہوم سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو. اس لیے آیا یا یہ گلے کے اندر لٹکانے کے لیے, یا یہ کاروبار چلانے کے لیے, یا تمہاری جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. روحانی بیماری کا کبھی علاج نہیں, جسمانی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے بڑے تیار ہیں. اور آگے دینے والوں نے, ہاں جی آپ نے کتنا 50 روپے والا تعویذ لینا یا 100 روپے والا؟ جی غریب آدمی 50 والا دے دیں. اچھا 50 والا لینا پھر ایسے کام ہوگا, کام بھی پھر اسی طرح کا ہی ہوگا نا, 50 والا بھی سستا دے رہے ہیں. وہ قضاء لکب المالک لنبی جند الظم من المجرمین, اسی طرح بنایا ہے ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرمین میں سے. بالکل یہ غلط طریقہ ہے. تو قرآن پڑھے پڑھایا میں قرآن دے دیں, اس نے اپنے لیے پڑھا یا تیرے لیے پڑھا؟ یہاں قرآن کا پڑھ کر اس کا ثواب ہدا کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے, قرآن خانی ہے یہ بھی ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ فوت ہوئے, کئی قریبی رشتے دار فوت ہوئے, آپ کے بیٹے فوت ہوئے, بیٹیاں فوت ہوئیں, اور کئی اور قریبی رشتے دار فوت ہوئے. آپ نے کسی ایک کے لیے بھی قرآن خانی نہیں کی, نہ کسی صحابی نے کی, نہ خلفاء راشدین میں, نہ اشرف مبشرہ میں, نہ کسی اور نے, نہ ائمہ میں سے کوئی اس کا قائل ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مالی چیز جو ہے اس کا سب سراب یا ہدا کیا جا سکتا ہے, مثلا صدقہ خراب کیا ہے, نل کا کنواں لگوایا ہے, کوئی اور مالی جس کا تعلق مال سے ہے اس کو تو ہدا کیا جا سکتا ہے, جو بدنی عبادت ہے اس کو ہدا نہیں کیا جا سکتا. یہ امام ابو حنیفہ کا خود مسلک ہے. اسی طرح بنا دیا ہم نے حوالہ ان کی تمام کتابوں میں دیکھی. یہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ہمارے حنفی بھائی ہیں, ان کا بھی عجیب ایک مذہب ہے. کہتے ہیں کہ احکام کے اندر امام ابو حنیفہ کی تقریر ہے, لیکن عقائد کے اندر امام ماتریدی کی تقریر ہے. عقائد امام ابو حنیفہ والے نہیں ہے, حنفیوں کے عقیدہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ والا نہیں ہے. عقیدے کے اندر امام ماتریدی کا ان کی تقریب ہے, لیکن جو مسائل ہیں احکام ہیں ان کے اندر امام ابو حنیفہ کی تقریب ہے. اور یہ شرح عقیدہ کا حاویہ دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خانی ہے, یہ پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے یہ آگے دینا پہنچانا اس کا ثبوت نہیں ہے. سیدھی بات ہے, قرآن میں حدیث کے اندر نبی کی پوری زندگی کے اندر کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں انسان کے مرنے والے کے اپنے اعمال کا جس کے اندر دخل ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. مثلا خود قرآن پڑھا گیا ہے, اب بعد مرنے والا پڑھتا ہے, اس کے نیچے اس کو ثواب پہنچانے کی ہو یا نہ ہو, اس آٹومیٹک اس کو ثواب ملے گا. اس نے اپنے شاگرد تیار کیے, انہوں نے آگے پڑھایا, انہوں نے کتابیں لکھی, علم درسہ چھوڑ دیا, اب پڑھنے والے جب تک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کو ثواب ملے گا. یہ اس میں اپنی اس کی محنت ہے, اور اس کا اولاد اس کی اپنی محنت ہے. اولاد جو نیکی کرے گی والدین کو ثواب ملے گا, بے شرط یہ کہ والدین اس کو نیکی کی طرف لگایا ہو. تو یہ اس میں واضح کہ اپنی محنت اور کوشش ہے. اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما تھا, ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے محنت اور کوشش کی ہے. وکفا برب کا ہادی منفی رہا, اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار. اچھا اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانو, ہدایت تیرے رب کے اختیار میں ہے, آپ پریشان نہ ہو, جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کو مل جائے گی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, کہنے لگے کافر لوگ کہ انہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ. یہ عجیب ہے, کبھی ایک صورت لے آتا ہے, کبھی دس آتے ہیں, کبھی پندرہ آتے, جو تمام قرآن ایک ہی بار لکھا لکھایا ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ جواب یہ دیا گیا سزا لکھا, ہاں ہم نے ایسے کیا, ٹھیک ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں, لیکن کس لیے؟ یہ مصدق کبھی سواد کا, تاکہ ثابت قدم رکھیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو. ورت کرنا اتر تیلا, اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو سنایا, ٹھہر ٹھہر کر, ہاں ہم نے کسی مقصد کے ساتھ ایسے کیا ہے کہ بارش اگر ایک ہی بار نازل ہو جائے تو ایک مفید ہوتی ہے, جو تھوڑی تھوڑی ہو کر نازل ہو وہ مفید ہوتی ہے. کیسے بارش مفید ہوتی ہے؟ بھی آج ہوگی کچھ ضرورت کے مطابق, کہ ہفتے دن ہفتے کے بعد دس دن کے بعد پھر کچھ ضرورت کے مطابق, پھر بیس پندرہ بیس دن کے بعد پھر ہوگی مہینے کے بعد, یا چھ مہینے کی پورے سال کے بعد ایک دفعہ اللہ تعالیٰ برسا دے وہ مفید ہوگی. اس لیے تھوڑی تھوڑی جتنی ہے اتنی مفید ہے. یہ قرآن جو ہے وہ جتنی ضرورت ہی ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے, جتنی ضرورت تھی تو انہوں نے لوگوں کے عقائد نظریات تو دیکھو کیسے تھے. تو یک بار بھی ان کو کہا جاتا کہ پورے قرآن پر عمل کرو, قرآن کے اندر ہر برائی کو چھوڑنے کا حکم, ہر نیکی کو کرنے کا حکم ہے, تو یک بار بھی ان کو کہا جاتا کہ آج ہی تمام گناہ چھوڑ دو اور آج ہی میرے کر پارسا بن جو, اس کے لیے کوئی تیار ہوتا؟ اس لیے ایسا ایسا تدریجن ان کی اصلاح کی گئی ہے. پہلے ایک جرم سنوایا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پہلے ایک نیکی کا حکم, پھر دوسری کا, تیسری کا, تو تربیت ایسی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے ایسا ایسا نازل کیا ہے. اور پھر اس بات یہ بھی تھا کہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں, یہ آپ پتہ میں تشمیر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو ہم آپ کے دل کو تسلی سے شکی کے لیے کوئی واقعہ پہلے ان میں کہا کہ نبی کا واقعہ سنا دیتے ہیں, آپ کو ثابت قدم رہتی ہے. ہاں یہ میرے ساتھ یہ حال نہیں, پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا. ولا یاتون بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, نہیں لاتے وہ آج کے پاس کوئی بھی باطل مثال, کوئی بھی اعتراض, مگر لاتے ہیں ہمارا رات نازل نہیں ہوئی تھی, تورات نازل ہوئی ہے جب قوم فرعون اور فرعونی تمام غرق ہو گئے, یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان تین میں پہنچے, پھر اس طور پہاڑ پر جس کتاب جو ہم لینے کے لیے گئے تھے, اس سے مراد پہلے وحی خفی مراد ہے. اور وحی خفی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کہا, تو جس طرح وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی. وحی جلی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شکل میں ہوتی ہے, وحی خفی جو ہے وہ انبیاء کی تعلیمات, انبیاء کی سنت اور حدیث جو ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. جس طرح وحی جلی پر عمل کرنا لازمی ہے, اس طرح وحی خفی پر عمل کرنا بھی لازمی ہے. دنیا کا انکار کرنے کے واسطے انسان مرتد اور کافر ہو جاتا ہے, اور دائمی عذاب کا وہ مستحق بن جاتا ہے. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية, یاد کیجیے قوم نوح کو بھی ان کا بھی تذکرہ کر دیجیے, جب انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو, جو غرق کر دیا ہم نے ان کو, اور بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشانی. وآخذنا للظالمین عذابا علیما, یاد رکھو ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وعاد وثمود واصحاب الرس, اور آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہم نے, قوم عاد کو, سمود کو, اور اصحاب رس کنویں والوں کو. وقرون بین ذلک کثیرا, اور ان کے درمیان بھی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اصحاب رس, رس ویسے کنویں کو کہتے ہیں, بڑے کنویں کو. اس کی تعین میں اختلاف ہے, سمرا کون سی قوم ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سمرا اصحاب الخدود ہیں, اصحاب الخدود اس سے مراد ہیں, اور جلالین والے نے سے قوم شعیب مراد لی کہ قوم شعیب ہیں, اور تاثیر القرآن والا کہتا ہے کہ یہ بستی انصافیہ تھی, بستی انصافیہ جس کے اندر وہ سورہ یاسین کے اندر جس ایک آئے مرد مجاہد کا تذکرہ آئے گا, یہ وہ بستی ہے, بستی انصافیہ. یہ تاثیر القرآن والے عبد الرحمان کلانی صاحب ہیں. تو زیادہ بات جو ہے وہ زیادہ مفسرین میں وہ جلال عین والی بات رہی ہے کہ یہ قوم شعیب ہے, زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم شعیب تھی. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, ہر ایک بستی کی ہم نے مثالیں بیان کر دی, فلاں کو ایسے ہلاک کیا, فلاں کو ایسے, تمام کی مثالیں ہم نے سنا دی ہیں. وَكُلًّا قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا, اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے, ہلاک کرنا اتمام حجت کے بعد, اتمام حجت کے بعد ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں یہ مکہ والے اس بستی پار بھی جن پر بارش کی گئی تھی بری بارش, مراد یہ قریہ بستی سدون ہے, سدون بستی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی. اصل میں کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں, ان کا کیا حال بنا, بل قانولا یرجون نشورا, بلکہ یہ نئی امید رکھتے اٹھائے جانے کی. اصل وجہ تو یہ بنی ہوئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ عقیدہ نہیں, نظریہ نہیں, اس لیے تو ایسے اس طرح سے ان کی زندگیاں. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, جب دیکھتے ہیں آپ کو تو نہیں پکڑتے آپ کو مگر ہنسی مزاق کی, جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے آپ کو دیکھیں اس تالیاں بجانی تھی شروع کر دی, سیٹیاں بجانی شروع کر دی, ہنسی مزاق شروع کر دیا. اور کہتے ہیں کہتے ہیں ہاض اللہ باس اللہ رسول, کیا یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, دیکھو بھی دیکھو وہ جا رہا ہے رسول صاحب جا رہے, دیکھو دیکھو رسول دیکھو جا رہا, ہنسی مذاق استحزاء. ان قاد یضلنا عن آلہتنا, بے شک شان یہ ہے قریب تک یہ گمراہ کر دیتا, پھسلا دیتا ہم کو ہمارے الہوں سے. لولا ان صبرنا علیہا, اگر نہ صبر کرتے ہم ان پر, یہ تو ہماری ثابت قدمی ہے نا, اپنے ہم نے اپنے خداؤں کو بڑا ان کو زور سے ان کو چمتے چمتے رہے ہیں, ان کو جفا لگائے رکھا ہے, ورنہ اس کی تو بڑی کوشش تھی کہ ہمارے علاقوں سے توڑ دے چھوڑ ان سے ہٹا دے, اس نے بڑے جتن کیے. یہ تو ہماری ثابت قدمی ہے نا, ہم اپنے علاقوں اور بزرگوں کے ساتھ اتنے مضبوطی کے ساتھ رہے ہیں. ان یہ مخففہ میں ہم سکلا ان میں ہوتا, بے شک شان یہ ہے قریب تھا کہ یہ رسول جو ہے یہ ہمیں گمراہ کر دے, پھسلا دیا ہمارے الہوں سے, بڑی اس نے کوشش کی ہے. اگر نام صبر کیے رکھتے اس پر, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے قیدے کو چھوڑا, باپ دادے کے قیدے کو, بڑے ہم نے کامیابی اور بڑا مارکا دکھلایا. سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا, ہم قریب ہی جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کہ کون گمراہ ہے, راستے کے اعتبار سے پتا چلے گا. رأيت من اتخذ إلهه هواه, کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود. أفأنت تكون عليه وكيلا, کیا آپ ہو سکتے ہیں ان پر کوئی نگہبان. اچھا آپ نے وہ آدمی بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا معبود بنا لیا, جو دل میں آیا جو ذہن میں آیا وہی کر دیا, ذہن میں آیا تو یہ کرنا ٹھیک ہے, وہ جائز ہے نجائز ہے حلال ہے حرام, جس طرح دل نے کہا, جو دل نے کھانے کو چاہا پہننے کو چاہا زندگی گزارنے کو چاہا کیا, جو رسم و رواج دل کے اندر آئی قبیلے برادری کا وصول کرنا, یعنی بعض وہ ہے کہ جنہیں اپنے نفس کو اپنا خدا اور الہ بنا لیا ہے. تو کیونکہ حلال حرام جائز نجائز زندگی گزارنے کا طور طریقے یہ اس کا حکم جاری کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اگر یہی اختیار اپنے نفس کو دے دیا جائے تو گویا کہ اپنے نفس کو الہ بنا لیا, یہ اختیار کسی اور انسان کو دے دیا جائے, کسی حکمران کو دے دیا جائے, کسی زندہ یا مردہ کو دے دیا جائے, کسی پیر بزرگ کو دے دیا جائے, گویا کہ اس کو الہ بنا لیا, تو جو اس نے کہا دیا وہی حلال, جو اس نے کہا دیا وہی حرام. ہم اکثر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے ہیں اور اثر رکھتے ہیں, نہ یہ اثر کا اثر رکھنے والی قوموں کہاں ہیں, انہم الا طلع الانعام, نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ڈنگر, بل ہم عدل میں قبیل ہے, بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہے راستوں کے اعتبار سے. نبی آپ سنتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کے کان ہیں, کانوں کے ساتھ میری بات سنتے ہوں گے, دماغ ہیں تو سنتے بھی ہوں گے, نہ ان کے کان ہیں نہ آنکھیں نہ دماغ ہیں, یہ ایسے سمجھو کہ غیر جانور بھینس کو سناتے رہیں, بھیڑ بکری کو سناتے رہیں تو فائدہ ہوگا, بلکہ یہ تو ان سے بھی گمراہ, ان بےچاروں کو ایک ٹوکری چارے سے ڈال کر اس کو جو مرضی کام لے لے, گھوڑے سے کام لے رہا ہے, بیل سے کام لے رہا ہے, جوتا کیا ہے ایک ٹوکری چارے کی, لیکن یہ لیکن وہ پھر بھی اپنے مالک کا انکار نہیں کرتے, ان کو حال کے اندر جوت لے, ان کو بیلنے کا جوت لے, اس کو دھوپ میں باندھ دے, سائے میں باندھ دے, گرمی میں سردی میں پانی پلائے نہ پلائے, بےچارے کبھی انکار نہیں کریں گے, یہ نہیں کہیں گے آج مجھے کھانا چارا کم دیا میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں کبھی انکار نہیں کرتے, جو کرتے حتیٰ کہ اگر آپ گدا کرنے کے لیے لے کر جاتے تو گدا بھی ہو جاتے, لیکن تم انسان تو کیا کرتا ہے اتنے انعامات اللہ سے استعمال کرنے, اتنی محنت بازی پھر آگے سے اکڑا ہوا تکبر کرتا ہے, لم کر رب کا کئی سمد بلّا, کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کے پر, میں نے اپنے رب کے کام کیسے مکھے اس کے کام ہیں, دیکھا نہیں کیسا وہ کیسے پھیلاتا سائے کو, بلا چنا اگر چاہتا تو کر لیتا سائے کو ساتن, سایہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا آگے پیچھے ہوتا ہی نہ, تم مجم کا الح دلیلا, پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس کا دلیل, سورج کو دلیل بنا دی, سورج سے پتا چلتا ہے کہ سایہ یہ سایہ ہے یہ سایہ نہیں ہے, سورج نہ ہوتا تو سایہ کا کیا احساس ہوتا, سورج کی دھوپی ہے تو پتا چلتا نا یہ دھوپ ہے جس کی تبش ہے اور یہ سایہ ہے, سورج کی وجہ سے سایہ کی قدر قیمت معلوم ہوتی ہے, تو یہ بھی سایہ یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کا عظیم انعام ہے, اگر نہ ہوتا ایک جگہ کھڑا رہے سایہ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا درخت اس کے نیچے فصل کوئی ہو جاتی ہے, چھوٹا پودا کمزور کیونکہ اس کو دھوپ نہیں لگتی, تو سایہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کو دھوپ لگتی ہے تو اس کی بھی پرورش نشو نما ہوتی ہے, اسی طرح اگر دھوپ ہی دھوپ ہوتی سایہ ہوتا ہی نا انسان کی زندگی کیسے ہوتی, اگر سایہ سایہ ہوتا دھوپ نہ ہوتی پھر زندگی کیسے ہوتی, ہر ایک چیز کی پودے کو نباتات کو انسان کو حیوان کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے سایہ کی بھی ضرورت ہے, تو کبھی اس کو سایہ چاہیے کبھی دھوپ چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہے, تم قبض نہ ہو الینا کب یہی وسیرا, پھر قبض کرتے ہیں سایہ کو اپنے پر قبض کرنا ایسا ایسا کب سایہ ایسا ایسا چھوٹا کرتے ہیں ایسا ایسا لمبا کرتے ہیں, اگر یہ ہوتا تو پورا دن سایہ اچانک یک بار بھی سورج نکلاتا ہے بارہ بج جاتے, جیسے اب سورج ہے یا اس سے کچھ تھوڑی دیر پہلے سخت بارہ بجے ایک بجے جس گرمی کا موسم اس کی حرارت ہے کافی ہوتی ہے, سورج نکلتے اتنی حرارت ہوتی تو دھوپ برداشت کر لیتے, یا سورج کی دھوپ کھڑی ہے اچانک آنند فانند جیسا آیا ہو جائے کہ کیسی زندگی ہوتی, اللہ تعالیٰ پہلے تھوڑی سی دھوپ نکلی ایسا ایسا ایسا تیز ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور تیز ہوگی, پھر ایسا ایسا تھوڑی کرتا گیا, اگر یک بار بھی ہوتی تو انسان کا جسم کبھی برداشت نہ کرتا, یہ آپ کی فصلیں کبھی برداشت نہ کر سکتی, ایسا ایسا ان کا آدھی بنتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے ایسا اور برداشت کرتی ہے, یہ ایسا ایسا گرمی ایسا ایسا سردی ایسا ایسا دن کا نظام تو یہ رات کا نظام اس پر بڑی حکمتیں ہیں, اور کب یہ قبض کرتے ہیں سائے کو اپنے پر قبض کرنا ایسا ایسا, وہ الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا, وہی ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام کرنے کے لیے, کتنی اللہ کی نعمت ہے, اگر نیند بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس سے پوچھو جس کو رات کی نیند نہیں آئی, جس کو ایک رات نیند نہ آئے تو اس کو اس سے حال پوچھیں کہ نیند کتنی اللہ کی عظیم نعمت ہے, انسان کے پورے دن کام کرنے کی وجہ سے نعمت مشقت کرنے کی وجہ سے انسان کے خلیے شاید انسان کے جو وہ ختم ہو جاتے ہیں, جس طرح ہم یہ بیٹری کے سیل جو استعمال کرنے سے وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں, انسان محنت کرنے سے انسان کے جتنے چھوٹے چھوٹے سیل ہیں جن کو خلیے کہتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں, جب انسان سوتا ہے تو دوبارہ سے چارج ہو جاتے ہیں, کیسا نظام اس نے بنایا, جب چارج ہو جاتے ہیں انسان پھر حساس وشاس, آپ نے کبھی دیکھا شام کو آپ کے تبدیل بڑے گر رہے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی سستی ہے دل کرنے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, بڑے بوجھ بوجھ سو کر اسے بھی پھر پہلی طرح ہو جاتے ہیں حساس مساس ٹھیک ٹھاک, وہ سالے چار بجے ان کے دوبارہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا, وجہ ہے وہی ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام کرنے کے لیے بنا دیا، وجہ النہار نشورا اور بنا دیا دن کو اٹھنے کے لیے، دن بنا لیے تم اٹھو اپنے کماؤ کا کاروبار لین دین تمام کرو، اگر دن نہ بنایا تھا اندھیرا ہی اندھیرا رہتا، ہر آدمی کو دو دو میں بیٹھنی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ہوتی جا رہا ہے ادھر میں کاروبار کر لیا جاتا سیل ختم ہو گئے، تو پھر انسان کے تمام نیند جو ہے وہ بیٹھنی کے سیل خریدنے میں رہتی، تو اللہ نے ایک اتنا بڑا بلب لگا دیا مفت میں تمام کو روشنی مل رہی ہے، نہ آپ کو دل بھی دینا نہیں پڑتا، وحد اللہ جی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہی ذات ہے جو بھیجتا ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی اس کی رحمت سے پہلے، ریاح جمع کلف ہے جب بائے قرآن کے اندر تو اس وقت بشارت دینے والی رحمت والی ہوائیں مراد ہوتی ہے، جب ریش واحد آئے تو اس وقت عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہے، وہی ذات جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس حال میں جو بشارتیں دینے والی ہوتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہ نازل کرتے ہم آسمان سے آسمان کی طرف سے پانی جو کہ پاک کرنے والا، پاک فتح طہورا آلے کے معنی میں پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کے عظیم کہ بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے جیسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ہر ایک اپنا کام اپنے تمام سارے سامان سمیٹ لیتا ہے، اگر اچانک جیسے آپ نے کوئی بادل نہیں ہے دھوپ نکلی ہے اچانک چھم چھم بارش شروع ہو گئے، زمینداروں کی فصلیں باہر بھیگ گئے تمام جو ہے ہم جو باقی لوگوں نے اپنے باہر دھوپ میں چیزیں رکھی ہیں تمام تم بھیگ گئے اور آپ کے کپڑے بھیگ گئے، آپ کو تو اپنے کپڑے کا فکر ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر بارش بادل ہوتے ہیں ہوا چلتی ہے تمام اپنی چیزوں کو ڈانپ لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کا عظیم نظام ہے، یہ تمام اس کے انعامات ہیں، یہ مشمل ابھی بلدتن مئی تاب نسخلکنا انعام یا تصویر، پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں تاکہ زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ علاقوں کو، مردہ سے مطلب بنجر علاقوں کو آباد کریں، اور پلائیں ہم اس کو ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا چوپائیوں کو بھی اور بہت سے لوگوں کو بھی، بلکہ سر رکھنا بین ہم نے عزت کروں، تحقیق بار بار بیان کی ہم نے یہ آتے ہیں جو بار بار لاتے ہیں یہ پانی ہم ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، سر رکھنا حوض میں جو ہے یہ ماں کی طرف بھی یا یہ باقی، یعنی یہ پیچھے جو ہم نے مثالے اور طرح طرح کے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اگر پانی ہو تو مطلب یہ بار بار ہم لاتے ہیں پانی ان کے درمیان تک نصیحت حاصل کریں، یہ نہیں کہ ایک بار تمام نازل کر دیا بلکہ تھوڑا تھوڑا ہم جتنی ضرورت ہوتی ہے سال کا جو پانچ دس سات دس پندرہ بیس مرتبہ کر کے تھوڑا تھوڑا ہم ان کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اگر ہوش مل گیا تو مجبورہ باتھ روم طرف ہو یہ بار بار بیان کرتے ہیں باتیں ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، یہ پانی نازل کرنا اس کے ساتھ نباتات کا گانا یہ تمام یہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بار بار یہ بات کہی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگر ایک جگہ سمجھ نہیں آئی تو دوسری جگہ، وہاں نہیں آئی تو تیسری جگہ، کہیں کہ ان کو سمجھائے، فادا اکثر الناس الا کفورا، انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے میں کفر کے، اکثر لوگوں نے ہر نعمت کا انکار کر دیا لیکن کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو اپنائے رکھا باقی ہر چیز کا انکار ہے، اللہ بات نہ کر، اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی کے اندر کوئی ایک ڈرانے والا، بولا تو الکافرین وجاہدہم بہ جہادن کبیرا، نہ اطاعت کریں آپ کافروں کی، کافروں کی بات نہیں ماننی، اور جہاد کریں ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ، جہاد کرنا بہت بڑا جہاد کبیر ان کے ساتھ کریں، مکی صورت ہے مکی صورت کے اندر جہاد کا لفظ ہے، وہ دین کی اشاعت کے لیے قرآن کو اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مطلب قرآن کی دعوت کے لیے نبی اللہ کی توحید کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے پورے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ایک ایک کو دو دو کو ایک بستی میں ایک جد والی ہو ہر ایک کو پورے جتن کرے پوری نیند سے کرے، جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا، جس کی نہیں ہے تو تما جو ہے تمہیں کو کتنا بھی اس کو کرتے رہے تمہیں کوڑے کا کوڑا کرے تما پر مکے تو کرے کوڑے کا کوڑا رہے گا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور یہی ذات ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، جاری کر دیا دو سمندروں کو، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے بہت میٹھا، فرات پانی آسانی سے گلے سے اتر گئے، بہت میٹھا پانی، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کڑوا ہے انتہائی کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور بنا دیا اس نے ان کے درمیان پردہ لٹکایا ہوا، یہاں وہ محاورہ نہیں ہے، یہاں لگنی منع کر دیا، اس نے اپنے حکم الہی کا پردہ درمیان میں کر دیا، اس کی کتنا عجیب اس کی کاراگری ہے، سمندر ایک ہے، ایک طرف کڑوا پانی چل رہا ہے، ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، کیا مجال کڑوا پانی میٹھے میں ملے، میٹھا کڑوے میں ملے، اور یہ سمندروں کے اندر ایسی چیزوں جو دریافت ہیں، اور ملا ہند جو جانتے ہیں، ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ جو کڑوا پانی ہے، فلاں جگہ میٹھا ہے، فلاں جگہ گرم پانی ہے، فلاں جگہ ٹھنڈا پانی، آپ اس میں کیا مظاہرے میٹھے ملیں، آپ نے یہ زمین میں بھی دیکھا ہوگا، زمین ایک ہے تو کہیں نلکا لگا تو ان کے کڑوا پانی تھوڑے فاصلے پر لگا کے میٹھا پانی، یہ ضلع اوکاڑا میں جا کر دیکھ لیں، اس طرح باقی علاقوں کے فیصل آباد کے علاقے میں کہیں کڑوا پانی کہیں میٹھا پانی، خود ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں ایسے ہے، جہاں نلکا لگائیں کڑوا تھوڑے سے فاصلے پر لگائیں تو وہاں میٹھا، یہ تو تھوڑا سا فاصلہ، ایک جگہ کڑوا ایک جگہ میٹھا، حالانکہ نیچے چیز تو ایک ہی ہے، کیسے اس کے نظام ہے، اور سمندروں کے اندر ایسے ہی جگہ پائی گئی ہیں کہ جہاں سے چلو بھر رہے انتہائی کڑوا، تھوڑے دوسری طرف سے چلو بھر رہے بالکل میٹھا، کشتی جا رہی ہے ادھر کڑوا پانی ادھر میٹھا پانی، لہریں آتی ہیں ایک دوسرے پر، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، اسی طرح ایک پانی انتہائی گرم ہے اور ایک انتہائی ٹھنڈا ہے، اور ایسے چشمے بھی پائے گئے ہیں، یہ اس سے ترال میں مظفر آباد کے علاقے کے اندر ایک پانی اتنا گرم ہے، اتنا گرم، مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ انڈے ابال لیے جاتے ہیں، جو وہاں رہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ لوگ اس میں انڈے تک ابال لیتے ہیں، اتنا گرم پانی، اور ساتھ ہی ٹھنڈا پانی ہے، حالانکہ پیچھے چیز ایک ہی ہے، لوگ کا انتہائی کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہے، اور کئی سالوں سے سال آ سال سے نکل رہا ہے، اور ایک ٹھنڈا پانی ہے نا، اس کی کاراگری اگر ایسے نہیں سمجھا جاتا اور طرف سے آپ کو بتلاؤں، کبھی انار تو دیکھ لیا نا، انار کھاتے ہیں آپ، نیچے جڑ ایک، تنا ایک، شاخیں ایک، چھلکے کے اندر کڑوا پانی تیار ہوتا ہے، رس تیار ہو رہا ہے، دانے کا تو میٹھا رس تیار ہو رہا ہے، جیسے چیزیں تمام ایک ہیں، رس جہاں سے گزرتا آتا ہے، جڑ بھی ایک، تنا بھی ایک، شاخیں ایک، تمام کو چھیتے، لیکن چھلکے کے اندر کڑوا رس تیار ہو رہا ہے، اور دانوں کے اندر میٹھا رس، کیا مجال ہے کہ چھلکے کا کڑوا رس دانوں میں آئے، اور کیا مجال ہے چھلکے کا میٹھا رس دانوں میں آئے، مارا جل باہر ہے جب تک یار بہن ہمارا درجہ کل لائب دی یار، یہاں زندگی مارا جل باہر وہی زیادہ جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، ہاگا عذب الفرات یہ میٹھا انتہائی میٹھا، وہاگا ملح اجاج اور یہ کڑوا ہے اور انتہائی کڑوا، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا اور کر دیا ان کے درمیان پردہ اور پردہ لٹکایا ہوا، پردہ کر دیا جو اللہ کے حکم کا، آپ یہ نہیں کہ درمیان کو دیوار کی ہے، اللہ کے حکم ہے کہ تم نے ادھر کڑوے نے ادھر رہنا، میٹھے نے ادھر رہنا، گرم نے ادھر چلنا، ٹھنڈے نے ادھر چلنا، بس اس کے حکم ہے، اس کے حکم کو پردہ کر دیا پردہ اور پردہ لٹکایا ہوا، وحم الذی خلق الماء بشرا وہی ذات جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، وجعل نسبا وسحرا اور بنا دیا ایسا نسب اور سحر، دو قسم کے رشتے بنا دیے، ایک خونی رشتہ ایک سسرالی رشتہ، نسبا خونی رشتہ، باپ بیٹا بہن بھائی یہ تمام خونی رشتے کے واسطے، سہر جو ہے یہ ساس ہے، یہ جو ہے سسر ہے، یہ فلاں یہ رشتے بنا دیے، بتانا رب کا قدیرا اور تیرا رب ہے قدرتوں والا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اتنی انعامات اتنی اس کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکیں یا نہ نقصان، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا، کافر بھی اپنے رب کے خلاف الہی کلمۃ اللہ کی مخالفت میں باطل کا صاف دینے کی وجہ سے ہمیشہ مخالفتوں پر ہی چلا ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے. قل ما اسالکم علیہ من اجر, کہہ دیجیے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس باب کو تبلیغ پر کسی مزدوری کا, الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا, مگر جو چاہتا ہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. مزدوری میں نے نہیں مانگی اور حق تمہارے سامنے بیان کر دیا, جو چاہتا ہے رب والا راستہ اختیار کرنے کو پورا کر لے. اور توکل علی الذی لا یموت, اور توکل کیجئے جو زندہ ہے جس کو موت نہیں. اس ذات پر توکل کیجئے جن پر موت آنے والی, ان پر توکل نہ کرنا. توکل اس پر پار کرو جس سے موت نہیں, اور جو آج زندہ ہے کل مر جائیں گے, کل نہیں کہ آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے, ان پر بھی توکل. توکل کیجئے اس ذات پر جو کہ زندہ ہے, الذی لا یموت, جس کو موت نہیں. اور سب بشت لحم دے, تسبیح بیان کیجئے اسی کی تعریفات کی. وکفا بے دہی جو بنو بے عباد سبیرا, اور کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا, اس کے گناہوں کا پتہ بدلا بھی دے گا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں زمینوں کو, جو کچھ ان کے درمیان ہے. تین فطرت ایام, پھر چھ دن کی مقدار میں, جتنے تمہارے چھ دن کا پیریڈ بنتا ہے اتنے دنوں میں پیدا کر دیا. ہم مستوا علی العرش, پھر مستوی ہوا وہ عرش پر, کیا ماں یہ روح کو بھی شان ہوئی, جس طرح اس کی شان کو لایا کرتے ہیں مستوی ہو گیا. الرحمن, الرحمن, وہ رحمان ہے. بس البی خبیرہ, سوال کر اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے. اگر اس کا تعارف حاصل کرنا ہے کسی صاحب علم سے جا کر پوچھو اس کی کیسی قدرتیں ہیں, کیسے اس کے اختیارات ہیں, کیسے اس کے نظام ہیں. جیسے قیل لہم اسجدوا للرحمن, جب کہا جاتا ہے کہ منکرین کو کہ رحمان کو سجدہ کرو, قالوا ومن الرحمن, کہتے رحمان کون ہے, ہم نے سنے نہیں آج تک رحمان. پہلے کہتا تھا میرا جو الہ معبود اللہ ہے, آج اسے رحمان بنا لیا.